5 taniej o 700 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. We wtorek kolejna tura rozmów Ministerstwa Zdrowia z medykami, dziś bez przełomu. Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o kwarantannie, sanepid nie rozsyła takich wiadomości. Wydawnictwa Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej, prezydencie Kaczyńskim i katastrofie smoleńskiej, nagrodzone Feniksem 2021. Bez przełomu zakończyła się kolejna tura rozmów Ministerstwa Zdrowia z medykami. Medycy domagają się m.in. podwyżek, zatrudnienia dodatkowej kadry, urlopu zdrowotnego po 15 latach pracy i zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Dzisiejsze rozmowy w warszawskim Centrum Dialog trwały ponad 4 godziny. Jak powiedział po spotkaniu wiceminister zdrowia Piotr Bromber, medycy usłyszeli propozycję 3 wariantów podwyżek. Zaprezentowaliśmy perspektywę czasową 2022-2027. Dokładnie przypisaliśmy do konkretnej perspektywy nakłady w wysokości przeszło 90 miliardów. Wiceszef resortu zdrowia dodał, że przedstawił też plan zmiany wyceny świadczeń, na czym zależało protestującym. Medycy odpowiadają, że nie usłyszeli żadnej propozycji, a spotkanie nie przyniosło niczego nowego. Diagnosta medyczny Dorota Kowalczyk-Cyran mówi o braku konkretów. Mamy poczucie, że rozmowy są przyciągane, a przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia grają na zwłokę. Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani. Kolejne spotkanie ma odbyć się w najbliższy wtorek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami z informacją o rzekomym nałożeniu kwarantanny. Wiadomość zawiera link do szkodliwego oprogramowania. W treści oszuści informują, że na odbiorcę SMS-a nałożona została 10-dniowa kwarantanna z powodu zakażenia w najbliższym otoczeniu. Kliknięcie w link przekierowuje do strony z oprogramowaniem do wyłudzenia danych osobowych. Pomorski wojewódzki inspektor sanitarny Maciej Merkisz zapewnia, że to nie są SMS-y wysyłane przez sanepid. W naszych SMS-ach, które z automatu wychodzą w momencie, kiedy ktoś podlega kwarantannie, jest prośba o założenie aplikacji, tej, która już obowiązuje od długiego okresu czasu, ale żadnego przekierowania na inne strony internetowe. Jeśli dostaniemy SMS-a z linkiem, najlepiej od razu go skasować. Sprawą zajmuje się policja. Do Polski wróciła zabytkowa ikona przedstawiająca Michała Archanioła, skradziona ponad 30 lat temu ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Informację przekazało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które w tej sprawie porozumiało się ze stroną niemiecką. W 2019 roku kolekcjoner dzieł sztuki podarował miastu Recklinghausen kolekcję składającą się z około 250 głównie greckich i rosyjskich ikon drewnianych. Gdy rok później kolekcja została zaprezentowana na wystawie czasowej w Kunsthalle, udostępnionej również online, pracownik Wydziału do Spraw Restytucji Ministerstwa Kultury rozpoznał skradzioną ikonę. Poszukiwane dzieło sztuki to pochodząca z Rosji ikona z przełomu XVII i XVIII wieku z przedstawieniem Michała Archanioła oprawiona w zdobie kamieniami szlachetnymi i srebrem ramę. Polski resort, wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Nauki na Drenii Północnej Westfalii, które potwierdziło te informacje, a Muzeum w Recklinghausen wyraziło gotowość zwrotu zabytku. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Gajlewska. 3 wydawnictwa Polskiego Radia przygotowane z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem uhonorowane zostały nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za albumy 1920 Bitwa, która ocaliła Europę, Prezydent RP Lech Kaczyński Świadectwo oraz Smoleńsk Ostatnia Misja. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański cieszy się z docenienia wydawnictw historycznych Polskiego Radia. To jest wielkie uznanie, ale i jednocześnie zwrócenie uwagi, że to jest obszar, w którym warto robić coś trwałego, co przetrwa, będzie pamiątką historyczną dla następnych pokoleń, będzie przypominało o sprawach bardzo ważnych dla naszego narodu. Wyróżnienie otrzymała także w kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna wydana przez Polskie Radio płyta Najpiękniejsze kolędy zespołu wokalnego Il Canto. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Nie rozpieszczały dziś kibiców zdobyczami strzeleckimi zespoły grające w 1/32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W Łodzi bezbramkowy remis pierwszoligowego ŁKS-u z ekstraklasową Krakowią. Po dogrywce też bez goli, a po rzutach karnych z golami. Lepszy ŁKS. W drugim dzisiejszym meczu 1-0 Termalika Brukbet Nieciecza ograła Śląsk Wrocław. To niespodzianka, bo Śląsk to wicelider tabeli PKO Ekstraklasy, a Termalika zajmuje ostatnie miejsce w rozgrywkach. Ale taki jest urok Pucharu Polski. To puchar tysiąca drużyn i wielu niespodzianek. Niespodzianką raczej nie jest, ale kamieniem z serca kibiców jest na pewno wygrana Łomży Vive Kielce z Telekomem Wesprem w drugiej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. 32-29 dziś w Kielcach. Posłuchajmy bramkarza Vive Mateusza Korneckiego. Ja się cieszę, że wygraliśmy, tak, bo to jest dla nas najważniejsze. Mamy 2 punkty. Super, co mogę powiedzieć, pełna hala. Bardzo dawno nie graliśmy przy takiej publiczności. Mam nadzieję, że to się będzie utrzymywać. Kiedy czujesz takie wsparcie z trybun, to łatwiej się gra. Już nie masz tej siły, ale słyszysz swoje nazwisko, kiedy kibice śpiewają na trybunach, więc to ci dodaje powera i mam nadzieję, że to się utrzyma. Tego powera potrzebowali szczypiorniści Vive po niespodziewanej porażce w pierwszej kolejce z drużyną z Bukaresztu, a w tabeli grupy Ligi Mistrzów po prostu ciekawie. Nerwowa końcówka, ale zwycięska dziś w meczu koszykarek AZS-u UMCS-u Lublin w rundzie kwalifikacyjnej do rozgrywek Eurocup. Lublinianki wygrały u siebie ze Spartakiem Moskwa 62-61. Emilia Kośla. Myślę, że zaczęłyśmy bardzo dobrze. Na początku kontrolowałyśmy to spotkanie, później niestety końcówka zrobiła się trochę dramatyczna, ale myślę, że będziemy nad tym pracować w tym tygodniu, żeby było lepiej, żebyśmy na spokojnie podeszły do spotkania. Dopiero zaczęłyśmy razem trenować, więc myślę, że ten tydzień będzie dla nas bardzo korzystny w przygotowaniach następnego meczu i powinno być już lepiej, jeśli chodzi o siły. Swój pierwszy mecz w rundzie kwalifikacyjnej do Eurocupu wygrały też koszykarki basketu 25 Bydgoszcz. Wynik ich meczu z grecką Elfeterią Moskatu to 57-48. Rewanże w przyszłym tygodniu. A kolejny serwis sportowy w Trójce rano po 7:00. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz w północno-wschodniej i wschodniej części kraju, a na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 17 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Noc deszczowa padać nie powinno tylko na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Będzie mocno wiało, porywy mogą dochodzić miejscami nawet do 100 km na godzinę. Nad ranem od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór, tu program trzeci Polskiego Radia. Ogłaszam wszem i wobec, że i w Noc Harmonii nastała jesień, skoro w dłoni trzymam czarkę z różaną herbatą i odrobiną miodu. Ale jesień, tak jak Noc Harmonia, ma wiele pięknych barw, którymi dziś będę nas otulać, a zaczniemy od nowojorskich odcieni. Does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons. They're making me feel that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dream empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York, standard jazzowy, który znakomicie wykonywany był przez takie wokalistki jak Billie Holiday czy Ella Fitzgerald. My usłyszeliśmy Diana Krall, a dziś mija 95. rocznica urodzin Johna Coltrane'a, jednego z najlepszych saksofonistów w dziejach muzyki jazzowej. We'll be right back. Słuchacie Państwo radiowej Trójki, a jako ciekawostkę powiem, że w październiku, dokładnie 8 października, będzie miała miejsce premiera wyjątkowego albumu koncertowego Johna Coltrane'a A Love Supreme Live in Seattle. Nagranie zawierające występ z października 1965 roku. To nagranie dotychczas znajdowało się w prywatnej kolekcji saksofonisty Joe'ego Brazila i domyślam się, że do tej pory ten materiał mogła wysłuchać wąska grupa szczęśliwców. Jednak od 8 października tymi szczęśliwcami możemy też być i my. Through the trees comes autumn with her serenade. Sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, the leaves seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours, until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade when I hear that lovely autumn serenade. Zadam retoryczne pytanie, któż z nas nie kocha muzyki Fryderyka Chopina? Subtelność jego fraz, bogactwo harmonii, śpiewność melodii, prawdziwe cantabile. Jest to czysty romantyzm, który ukazuje piękną duszę. Rok temu Natalia Kukulska nagrała album zatytułowany Czułe struny. Zawiera on bardzo ciekawie zaaranżowane utwory Fryderyka Chopina, zaaranżowane na orkiestrę symfoniczną. Tych aranży podjęli się m.in. Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Adam Sztaba, Paweł Tomaszewski i Jan Smuczyński. A warstwą tekstową zajęły się Natalia Kukulska, Mela Koteluk czy Gaba Kulka. miał wszystkie czułe struny. Są tu gdzieś bezdomne słowa w niemej poczekalni. Już ustawiły się. Są osierocone gesty, co zgubiły drogę i swój cel. Są nieposkładane myśli, dryfujące tam, gdzie pewność i tam, gdzie sens. Są uczucia w labiryntach snów, nadchodzą, choć błądziły gdzieś. Są przymknięte jeszcze oczy, wzrok płochliwy bardzo wolno wyostrza się. Szybciej w żyłach Współczesny Chopin rozbrzmiewa w Trójkowym Radiu. Jeżeli czułe struny grają w Państwa duszy, to zapraszam już jutro do Filharmonii Pomorskiej o godzinie 19 w ramach 59. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Będzie można posłuchać na żywo tych pięknych, niekonwencjonalnych utworów. A my pozostańmy jeszcze z Natalią Kukulską i Fryderykiem Chopinem. Inspiracja kilku nut, motywacja działa znów. Plany są analogowe, customowy każdy ruch. Gdy porywa nowy zew i do lotu zbieram się, słyszę głosy, że prognozy na pogodę bardzo złe. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Wystukany trudny rytm poplątało nogi mi. Z sił opadam, mam blokadę, robię same kroki w tył. Ta ironia bawi mnie, kakofonią staje się. Blisko tak od zgrzytu do zachwytu w moim życiu jest. szukam opcji, molczy dur. Akordy wytarte zmienią warte, zabrzmią nowe już. Kalkulacji mówię nie, medytacja sprawia, że jest spokojna nuda, wtedy z buta ktoś traktuje mnie. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Detonuje to, co złe, dekoruje nowy dzień. Kartonowy zapał i atrapą znowu staje się. Dyktatura jak na złość, partyturę pisze los. Jeńców nie zawiera, dla snajpera skomponował to. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a ja jestem szczęśliwa, że mogę przedstawić znakomitych muzyków, z którymi mam też przyjemność współtworzyć moje muzyczne podróże. A dziś ma miejsce premiera albumu Slow Food zespołu ZK Collaboration. Jest to debiut w legendarnej serii Polish Jazz. Liderami zespołu są Adam Zagórski i Maciej Kądziela. Jest to zespół, który wyłamuje się z wszelkich muzycznych ram, a Slow Food to wyrafinowane połączenie funku, fusion, punku oraz rock'n'rolla. A to wszystko okraszone improwizacją. Jest to eksplozja świetnej energii. programie trzecim Polskiego Radia premierowo rozbrzmiały zupełnie nieoczywiste i ekspresyjne dźwięki zespołu ZK Collaboration, który od początku gra w swoim przyjacielskim składzie. Adam Zagórski, Maciej Kądziela, Jakub Mizeracki, Roman Chraniuk i Mateusz Gawenda. Panowie, cieszę się razem z wami i gratuluję. A przed nami ukochany Ray Charles, gdyż i on ma dziś swoje święto, bo dziś się mija jego 101. rocznica urodzin. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, a Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Już jutro rusza trzecia edycja Victor Young Jazz Festival w Mławie. Jest to festiwal jazzowy, który przypomina o polskich, rodzinnych korzeniach Victora Younga. Czyli co? Wszyscy miłośnicy jazzu i filmu jutro spotykają się obowiązkowo w Mławie. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia i Noc Harmonia to wyciszenie i ukojenie, a w takiej muzycznej, jesiennej zadumie może nas tylko utrzymać znakomity duet Ray Charles i Elton John. What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake up and find that you're not there? What have I got to do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, it's sorry seems to be the hardest word. What have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorrow seems to be the hardest word? Sorry seems to be the hardest word. Takie muzyczne, jesienne otulenie tylko w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja wierzę, że noc harmonijne barwy odpowiednio pokolorują duszę i sprawią, że jesienna aura stanie się przyjemna. Zostawiam Państwa z Johnem Coltrane'em i jego ulubionymi rzeczami. Dobranoc, Julia Sawicka-Kotomska.